Kali ini kita goyang lagi bareng New Palapa. Spesial buat Anda dan semuanya, yuk. Hampere vino abere gene kisa kete tere bina kya wujud mera. Kyunki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi ab tum hi ho, chain bhi, mera dard bhi, meri aashiqui ab tum hi ho. Ayo ibu goyang ke. Nggih nyawer nggih goyang nggih. Wong ujung New Palapa. Terima kasih Bu. Nggih jenengan nggih joget. Oh, yeah. sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat nyupa lapet di sini, Bu. Terima kasih. Yuk.